such as who had a worm and who had a rock and who had you through the mails. Now your love is a secret all over the block, and it never stops, not even when your master fails. And he took you up in his aeroplane, which he flew without any hands, and you cruised above the ribbons of rain that drove the crowd from the stands. Then he killed the lights in a lonely lane, and an ape with angel glands erased the final wisps of pain with the music of rubber band. And now I hear your master sing, you kneel for him to come. His body is a gold string that your body is hanging from. His body is a golden string, my body has grown numb. Oh, now you hear your master sing, your shirt is all undone. And will you kneel beside this bed that we polished so long ago, before your master chose instead to make my bed of snow? Your eyes are wild and your knuckles are red, and you're speaking far too low. No, I can't make out what your master said before he made you go. And I think you're playing far too rough for a lady who's been to the moon. I've lain by this window long enough, you get used to an empty room. And your love is some dust in an old man's cuff who is tapping his foot to a tune. And your thighs are ruined, you want too much. Let's say you came back sometime too soon. I loved your master perfectly, I taught him all that he knew. He was starving in some deep mystery, like a man who is sure what is true. And I sent you to him with my guarantee I could teach him something new. And I taught him how you would long for me, no matter what he said, no matter what you do. And I believe that you heard your master sing while I was sick in bed. I'm sure that he told you everything I must keep locked away in my head. Your master took you traveling, well, at least that's what you said. And now do you come back to bring your prisoner wine and bread? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Summers still remain. How many days are lost in vain? Who's counting out these last remaining years? How many minutes do we have ahead? Wasted days, wasted days. watch our lives just fade away to more wasted days. Promises are worth the time, and who on earth is worth our time? Is there a heart here that I can call mine? Wasted days, wasted days. We watch our lives just fade away. Księżycem. Trójka pod księżycem i trójkowe konstelacje teatralne. Minęła pierwsza, a my zaczynamy naszą drugą część, w której chciałbym się z Państwem przyjrzeć różnym inscenizacjom dziadów Adama Mickiewicza. Od krakowskiej premiery po wersje współczesne. Zwrócimy uwagę, jak ten materiał odbierany był w różnych okresach historii Polski i czy miały one wpływ na wizję reżyserów. Chciałbym też, by był to moment przywoływania z pamięci artystów nierozerwalnie związanych z tymi adaptacjami, a których nie ma już z nami. Grają na innych scenach. Zapraszam Państwa. Trochę tu pusto, rozpocznij na nowo i nie patrz do tyłu i spadaj do przodu i nie rycz i nie wiń i nie knij na Boga i uwierz od nowa. Trójkowe konstelacje teatralne i najsłynniejsze inscenizacje dramatu Mickiewicza. Sam autor nie ujrzał nigdy swego dzieła na scenie. Duży wpływ na to miała sytuacja polityczna Polski. Dopiero w 1865 roku, już po powstaniu styczniowym, Stanisław Moniuszko doprowadza do zaistnienia na scenie tekstu wieszcza, gdy komponuje kantatę Widma w oparciu o drugą część Dziadów. Dopiero w 1901 roku dojdzie do premiery wszystkich części Dziadów, połączonych w jedną całość, a stanie się to w Teatrze Miejskim w Krakowie za przyczyną Stanisława Wyspiańskiego. Jest on dla mnie fenomenem świata teatru, proszę Państwa. Kojarzymy go przede wszystkim ze światem literatury, ale jest to zaledwie kropla w morzu, bo był to wizjoner teatru, jego reformator. On reżyseruje, tworzy scenografię, maluje, nawet projektuje witraże. Postać naprawdę fascynująca. Jego premierowe spektakle odbędą się 31 października i 1 listopada. I w ten sposób jeszcze bardziej łączą się z prezentowaną historią. Choć Wyspiański dokonuje licznych skrótów, ale robi to z olbrzymim wyczuciem i usuwa części przede wszystkim opisowe, bądź takie, które nie miałyby odpowiedniej siły na scenie. Pojawiający się z kolei w części czwartej Gustaw Konrad ma rysy samego Mickiewicza. Reżyser oddaje w taki sposób głos samemu autorowi. To, co istotne, to fakt, że Wyspiański podkreśla antymesjanistyczny charakter swojej inscenizacji, a także podważa romantyczną wizję świata. U niego wiara w porządek moralny dotyczy jednostki. Jego dekoracje do drugiej części bardzo mocno nawiązywały do wnętrz kościołów krakowskich, więc publika miała jeszcze większe wrażenie, że cała ta historia rozgrywa się właśnie tu i teraz. Zjawy miały nadany rys bardzo realistyczny, co też mogło mocno działać na odbiorcę. Początek XX wieku, nowy rozdział, w którym wybitnych osobowości teatru nie zabraknie. Standing on the platform, watching you go. It's like no other pain I've ever known. Nobody knows. It's pain inside me. Trójkowe konstelacje teatralne. Jesteśmy po krakowskiej premierze Stanisława Wyspiańskiego i przenosimy się teraz w lata 30. Właśnie wówczas dochodzi do kolejnej wybitnej premiery dramatu Mickiewicza, a tym razem za sprawą Leona Schillera w Teatrze Polskim w Warszawie. Postaci równie nietuzinkowej, obdarzonej pięknym głosem. Sam bardzo dużo występował. Był również współorganizatorem wystawy nowoczesnego malarstwa scenicznego, więc mamy tutaj podobne zainteresowanie jak i u Wyspiańskiego. Co prawda, jego ojciec starał się go trochę odciągnąć od teatru, ale na szczęście nie udało mu się to. I dobrze, bo tworzy Schiller z dziadów dzieło monumentalne, tak charakterystyczne dla całej jego twórczości teatralnej. Wchodzi w prostą symbolikę stron, lewo, prawo, zło, dobro i rozciąga tę zasadę na całą swoją inscenizację. Inaczej też podchodzi do świata zmarłych. Posługuje się głosami. Duchów nie widać, ale dobrze je słychać. Dodatkowo ich akcja wzmacniana przez światło i dźwięk mogła robić duże wrażenie. Punktem centralnym scenografii, którą stworzył Andrzej Pronaszko, było wzgórze z trzema krzyżami. Symbol polskiej Golgoty, ale też odwołanie do Wilna. I element ten był obecny we wszystkich częściach. Spajał je w jedną całość. O sile tej inscenizacji decydowała również fenomenalna gra obsady aktorskiej. Ówcześni mogli podziwiać na żywo płonącego ekspresją Józefa Węgrzyna w roli Gustawa Konrada, mistycznego wręcz Edmunda Wiercińskiego jako księdza Piotra, Stanisławę Wysocką i jej niezwykle ekspresyjną i tragiczną postać pani Rolison, a w końcu świetnego Bogusława Samborskiego w roli senatora. Wielcy nieobecni, ale pozostający wciąż we wspomnieniach. The road is long and seeming without end. The days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, yet my heart's been emptied, it seems. I'll see you in my dreams. I got your guitar here by the bed, all your favorite records and all the books. I'll see you in my dreams. and I'll see you in my dreams. Trójka pod księżycem, trójkowe konstelacje teatralne i dalsze wielkie inscenizacje. Kolejni twórcy i spojrzenie na ten sam tekst, ale z innej perspektywy. Pokazuje to chyba dokładnie, jakie bogactwo można odnaleźć w tym romantycznym tekście. Przenieśmy się teraz w czasy powojenne i zobaczmy, co zrobił z tym tematem Jerzy Grotowski. Twórca w jakiś sposób dla mnie awangardowy. Skupiał się w swojej pracy bardzo mocno na ciele aktora. To teatr poszukiwań i eksperymentu, zacierania granic z widownią. W swojej wersji z 1961 roku stara się Grotowski dotrzeć do źródła obrzędowości, podkreślić i zaznaczyć rolę wspólnoty, która była dla niego osobiście bardzo ważna. Widzowie stali się częścią jego wizji, bo aktorzy grali również pomiędzy nimi. Reżyser skupił się na eksponowaniu romantycznego buntu, romantycznej miłości, metafizyczności, refleksji nad tymi zjawiskami. Natomiast zrezygnował z podejmowania tematu walki narodowo-patriotycznej. Dla niektórych była to prowokacja. Usunął prawie całą trzecią część, zostawiając tylko wielką improwizację. Brakowało ceremonialnego podejścia. Bardziej widzieli tam zabawę. Grotowski chciał co prawda wzbudzić taki krytyczny dystans, ale po to, by dokonać sprawdzenia, czy te romantyczne postawy mają jeszcze rację bytu. Czy może taki samotny bunt jest absolutnie beznadziejny i właśnie potrzeba nam wspólnoty? Ta początkowa dramaturgia zabawy przechodziła jednak powoli w bardzo autentyczną kreację, gdzie grany przez Zygmunta Molika Gustaw Konrad podejmuje coś na kształt ofiary Chrystusa, bo wielka improwizacja przypominała kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Myślę, że czasem moglibyśmy spojrzeć na Jerzego Grotowskiego jako na takiego romantycznego outsidera. Tworzył często w odosobnieniu, z dala od otaczającej go codzienności. Jednak swoją twórczością, tak często niezrozumiałą dla wielu, próbował zapraszać otoczenie do dialogu. Z tego zaproszenia skorzystał właśnie Zygmunt Molik, który stał się czołowym aktorem Grotowskiego Teatru 13 Rzędów. Znaleźli wspólny język i razem tworzyli nowatorskie wizje przy udziale reszty zespołu. Jedność ciała i głosu, poszukiwanie harmonii. Nie uważacie państwo, że przydałoby się to nam współcześnie? Że żyjemy w coraz większej dysharmonii, że potrzeba wyciszyć ten pędzący i chaotyczny świat wokół i tak jak romantyczny bohater poszukać swoich korzeni, swego serca? Może znajdując poczucie jedności z samym sobą, łatwiej będzie mi stawiać kroki w codzienności, a przy użyciu serca zobaczę więcej niż wytężając rozum. Kroków jeszcze wiele nam zostało. Idę i mijam. Idę i trójkątne głowy wilków, lawinę ich wściekłych pysków, spichlerze w pełni wypchane tym, co kiedyś było nasze. Idę i mijam, idę i szukam, szukam, a może raczej odrzucam, bo te skrzydła okazały się z tektury bzdury. Idę i mijam, idę i czekasz. Ciebie biorę haust, zdarza się, że upadam, wtedy ciebie biorę haust, biorę haust ciebie, biorę haust. Zdarza się, że się potknę, wtedy ciebie biorę haust, biorę haust ciebie, biorę haust. Ciebie biorę haust. Dobre zakończenie uda się nam napisać tylko wspólnie, tylko wspólnie, tylko wspólnie. Tylko wspólnie. Dniało, gdy wyszedłem i czułem zapach chleba. Robiłem, co chciałem, a nie to, co było trzeba. Wiesz, co czuję, widząc owocowe drzewa, stojące samotnie, bo domów już przy nich nie ma. Idę i mijam, idę i czekam. Kroków jeszcze wiele nam zostało. Trójkowe konstelacje teatralne i nasze rozważania wokół tekstu Dziadów. Zostaniemy jeszcze na chwilę w latach 60., bo wówczas Kazimierz Dejmek przygotowuje swoją wersję w Teatrze Narodowym w Warszawie. A premiera ta, jak się okaże niebawem, będzie bardzo istotna i to nie tylko dla świata teatru, ale po kolei. W biografii tego wielkiego twórcy doszukamy się związków z naszymi wcześniejszymi bohaterami. Zadebiutuje bowiem Dejmek rolą Jaśka w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. A zaraz po wojnie dostanie angaż do teatru u Leona Schillera. Może nie powinno więc dziwić, że i z jego strony doczekamy się wybitnych dzieł, zarówno aktorskich, jak i reżyserskich. Choć aktorstwo praktycznie porzuci, gdy obejmie kierownictwo Teatru Nowego w Łodzi, noszącego dziś jego imię. Ale zacznie reżyserować. W swojej wersji Dziadów Dejmek bardzo uwypuklił stronę muzyczną dramatu. A przecież obrzędy bardzo mocno wiązały się ze śpiewaniem. Na scenie można było usłyszeć Gaudę Mater Polonia czy Kyrie Eleison, a w scenie tańców kompozycję Marii Szymanowskiej. Więc jego warstwa muzyczna była wielowymiarowa, również symboliczna. Patrzący na dzieło Mickiewicza jako na największy utwór rewolucyjny w literaturze, Dejmek odczytuje go w odwołaniu do ówczesnego społeczeństwa. I można powiedzieć, że rewolucję wywołuje. Choć nie było to raczej jego celem. Po prostu rzeczywistość literacka jakoś bardzo złączyła się z tamtą komunistyczną rzeczywistością. Gustaw Konrad stał się ucieleśnieniem inteligenta, mającego żyć według narzuconych norm. A w tej roli można było podziwiać Gustawa Holeubka, mistrza słowa i interpretacji. Po raz pierwszy w historii, proszę Państwa, w wersji Dejmka usłyszano wielką improwizację bez żadnych skrótów. A łącząc to z natchnieniem Holeubka, było to z pewnością przeżycie niezwykłe. Tak jak niezwykła była Dora. Ale do niego jeszcze wrócimy. Tak więc reakcja publiczności uczyniła z tego spektaklu dzieło polityczne, wymierzone w Związek Radziecki i rządzącą partię. Wkrótce zakazano jego wystawiania. Usta sztuki zostały po raz kolejny zablokowane, co wywołało falę protestów. A wszystko razem wzięte stało się niejako uwerturą do wydarzeń marca 1968 roku. Nie pierwszy już raz w historii sztuka stanęła do walki z tym, co niewygodne i nieakceptowalne. Cenzura mogła zakazywać, ale zalążki tej sztuki tliły się w ludzkich sercach, a to o wiele silniejszy kaliber. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Trójkowe konstelacje teatralne, a w nich kolejne próby odczytywania dziadów. Wersje rewolucyjne i zapadające w pamięć. Tak jak wielka improwizacja Gustawa Holeubka, do którego chcę powrócić w kontekście innej inscenizacji. A dokładnie pierwszej filmowej wersji tego dzieła w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Ten prozaik, scenarzysta i reżyser, zostawił nam wiele swoich cennych refleksji w różnej postaci. Cechą charakterystyczną jego bohaterów była niemożność zerwania z piętnem wojny, z tymi bolesnymi wspomnieniami. Bardzo często dzielnie podejmował problem wolności słowa. Już wówczas potrafił mówić, że nie ma wyżu moralnego, a raczej nihilizm. Nie wydaje się Państwu, że znaleźlibyśmy wiele wspólnych mianowników w czasach współczesnych? Konwicki jednak nie narzekał. Przyjmował ten naturalny dla niego proces rozwojowy. Choć była to dla niego z pewnością gorzka obserwacja, bo jak sam pisał, reżim dał szansę głupiemu rządzenia mądrymi. Możliwością komentowania tych niełatwych społecznych zjawisk była dla Konwickiego twórczość, zarówno ta literacka, jak i filmowa. Swoją adaptację Dziadów w tej wersji filmowej opatrzył tytułem Lawa, co odwoływało się do słów pieśni Piotra Wysockiego. Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, i tak dalej. I właśnie jego wizja krąży wokół polskiej martyrologii. Język filmu pozwolił twórcy ukazać szereg motywów symbolicznych, podkreślających uciemiężenie Polski i niemożność jej odrodzenia. Początkowo Gustaw nie interesuje się trudnym losem państwa. Wydaje się niewrażliwy na to, co widzi dookoła, a może nie chce widzieć. Dopiero działanie zaświatów w postaci anioła stróża obudzi w nim refleksję. Refleksję, która doprowadzi do przemiany bohatera. A ciekawym zabiegiem było powierzenie tej roli dwóm aktorom, bo młodemu wówczas Arturowi Żmijewskiemu i bardziej dojrzałemu już Gustawowi Hollywoodkowi. Młodość i dojrzałość. Beztroska i życiowa mądrość. I wiąże się to dla mnie z postacią przywoływanego wcześniej wieszcza, starca głoszącego prawdę. Zresztą pan Gustaw głosił w moim odczuciu wiele mądrych prawd i to nie tylko ze sceny. Tę mądrość można było usłyszeć również w licznych wywiadach. Zachęcam Państwa do wysłuchania kilku, bo oprócz mądrości można tam zaobserwować niezwykłą elokwencję i umiejętność władania słowem, a również sztukę prowadzenia dyskusji, często na tematy niełatwe, jednak dyskusji zawsze na poziomie, którego tak bardzo współcześnie brakuje. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad. Trójkowe konstelacje teatralne i powoli, proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszych zaduszkowych refleksji. A w tej ostatniej części chcę przytoczyć parę najnowszych inscenizacji i zachęcić Państwa do osobistej z nimi konfrontacji. W tym przypadku wiele materiałów znajdziecie Państwo w sieci. Zapowiedzi, trailery, które już przybliżą Wam klimat tych dzieł. Może któryś z tych klimatów szczególnie na Państwa podziała. W ostatnich latach zainteresowanie dramatem Mickiewicza nie straciło wcale na sile, a sięgający po niego młodzi twórcy odkrywają kolejne walory. Czasem zrywają z tradycją. Również szokują. Ale to często nieuniknione, kiedy zaczynamy obcować z dramatem niejako narodowym. Tylko mimo wszystko dzięki takim działaniom i podejmowanym próbom dramat nadal żyje. Możemy nie zgadzać się z różnymi wersjami czy wizjami, ale skonfrontujmy się z nimi. Mnie bardzo utkwiły w pamięci poznańskie dziady w reżyserii Radosława Rychcika, bo oto z jednej strony pozwala on wybrzmieć mickiewiczowskim bohaterom, a z drugiej konfrontuje całość z postaciami amerykańskiej popkultury. Pojawi się też wątek niewolnictwa i odwołanie do historii Ameryki. To zestawienie pozwala zobaczyć szerszą perspektywę. Otwiera drogę do poszukiwania podobieństw. Na uwagę zasługuje też fakt, że w drugiej części reżyser oddaje hołd Gustawowi Holoubkowi, bo oto można usłyszeć dźwiękowe nagranie słynnego monologu. Wizja różnie odbierana, ale z pewnością stawiająca duży krok w kierunku uniwersalizmu dziadów. Z kolei Michał Zadara zaserwował publiczności dziady bez jakichkolwiek skrótów, co już jest posunięciem rewolucyjnym jak na obecne czasy. A patrzy na ten tekst przez pryzmat psychologiczno-polityczny. Problemem jego postaci jest niemożność sprostania rolom, jakie wyznaczyło im społeczeństwo. Dzięki pewnej prostocie tej reżyserskiej wizji ma ona dużą szansę dotrzeć do współczesnych, a to chyba główny cel. I na koniec chcę przywołać jeszcze jedną wyjątkową inscenizację. Inscenizację w reżyserii Pawła Pasiniego, który to zaryzykował się przełożyć to dzieło na język, można by powiedzieć, teatru lalkowego. Bo oprócz widzów i aktorów, olbrzymią część teatralnej wspólnoty stanowią setki lalek. Symbolika oddziałująca z niesamowitą siłą. Całość nastroju podbija muzyka z bardzo oryginalnych armeńskich duduków. Konrad nie jest młodzieńcem, lecz dojrzałym poetą, starcem, mędrcem, który snuje refleksję nad rolą tradycji we współczesnych czasach. Zobaczcie Państwo, jak to koło się zatacza. Dziad wieszcz jest wciąż obecny. Życie toczy się dalej, tylko może należy lepiej wyciągać wnioski z historii i częściej posłuchać mędrców. In all of the cities and places I've seen, in all of the people and miles in between, I would trade only to be with you. And all of the sunsets and days on the ocean, reflections of stars on top of the mountains, I'd give it all away only to be with you. And oh my love, you know I would. If I thought that I could, we'll add it all up and give it all away only to be with you. That old and all of the notes that all placed and wrapped in these strings, only to be with you. And all of my dreams and the things that come true, I've looked at my future and all that I've wanted to do, only to be with you. And oh my love, you know I would. And if I thought that I could, we'll add it all up, it all away only to be with you. Trójkowe konstelacje teatralne dotarły do końca dzisiejszego tematu, nad którym oczywiście można by jeszcze długo podejmować refleksję. Cieszę się, że mogłem spotkać się z Państwem w ten wyjątkowy, jakby nie było, bo zaduszkowy wieczór. gdzie bardzo wyraźnie podejmujemy refleksję nad tym, co minęło. I wspominamy tych, którzy odeszli. A może mówiąc inaczej, przeszli na tę drugą stronę. A z nami są nadal obecni, choć w innej postaci. A ta obecność jest czasem bardzo odczuwalna. Nie bójmy się. Dajmy im się czasem poprowadzić. Życzę Państwu spokojnej nocy i jeszcze raz dziękuję za ten wspólny czas. Patryk Pawlak, dobranoc. How do I say thank you, Lord, for the way that you love and the way that you come, for all that you've done and all that you'll do. My heart pours out. Thank you. You don't have to come. That's